Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка чацвёртая. Кіно для мяне было справай новай, вопыту я не меў ніякага. Але на студыі было столькі разумных спецыялістаў, таленавітых рэжысёраў, што толькі слухай і вучыся. Паводле тых парадаў і пад кіраўніцтвам рэжысёра напісаў штось малапрыгоднае ў літаратурным сэнсе, што назвалася сцэнарам, а болей нагадвала сумнівны канспект празаічнага твору. Пайшлі доўгія шэрагі паседжанняў, абмеркаванняў, кансультацыяў, зацвярджэнняў. Пісалася і перапісвалася спачатку ў Менску, затым у Каралішчавічах. Тут дарадцаў прыбавілася, прыехаў прафесар ГІКа, Канстанцін Скварцоў, работніца кінаглаўка Бялова ды іншыя. У другім канцы будыніны працавала некалькі кінадакументалістаў, і сярод іх малады журналіст Мікола Матуковскі, з якім я пазнаёміўся. Несумненную карысцю таго каралішчавіцкага мерапрыемства была арганізацыя паказу заходніх фільмаў, якіх не было ў нашым пракаце. Веридыяна Бюнуэля, Дыктатар Чапліна, Дзяцей Райка, Рене Клера або японскага Рышамона, а таксама некаторых савецкіх фільмаў 20-х гадоў, як, напрыклад, «Хацька, бумажны ранет» ды іншых. Гэтыя фільмы ашаламлялі нашых кінодзеячаў, якія нават не адважваліся параўноўваць з імі сучасную савецкую кінапрадукцыю. Госці дужа разумна і эрудыравна гаварылі пра кіно нашае і зарубежнае. Кіно, казалі, мастацтва калектыўнае, ніякі самы геніяльны мастак адзін фільм не зробіць. А паколькі яно яшчэ і дарагое, а грошы дзяржаўныя, дык натуральна, што ў той справе ўдзельнічаюць апроч студыйнага кіраўніцтва яшчэ камітэт па кіно, галоўны камітэт у Маскве, саюз кінематаграфістаў, ну і, вядома, аддзел культуры ЦК КПБ разам з аддзелам прапаганды і яшчэ палітуправленне вайсковай акругі, карціны ж вайсковыя. Неяк мы падлічылі, атрымалася, што каля 60 чалавек маюць права ўмешацца ў кінапрацэс, нешта забараніць, змяніць, запатрабаваць. Што ўвогуле і рабілі, бо кожны хацеў апраўдаць той хлеб, які еў на сваёй пасадзе. Пакуль доўжыўся падрыхтоўчы працэс, рэжысёр-пастановчык схуднеў, падобна пачаў вар'яцець, не ведаў, на якім свеце жыве. Аўтар сцэнару таксама. Просценькая сцэнка салдацкага побыту ў акопе ператваралася ў прадмет складанага эстэтыка-палітычнага дыспуту. Як было, як трэба, як не трэба і што скажа начальства. Мы перасталі лічыць напісаныя і адкінутыя варыянты сцэнару, спыніліся нарэшце на апошнім, прынятым умоўна. Лета канчалася, з ім пагражала скончыцца патрэбная да карціны натура, і група нарэшце ад'ехала на здымкі пад ветку за Гомлю. Агульнымі высілкамі фільм «Трэцяя ракета» быў зняты. Атрымаўся так сабе шэренькі сераднячок. Здымаўся да патопнай апаратурай на бляклую чорна-белую плёнку шосткінскай вытворчасці. Затое ва ўсіх адносінах правільны, гераічны, патрыятычны. З дадатных герояў можна было браць прыклад, адмоўна асуджаліся. Ужо пачаўшы здымкі, рэжысёр вырашыў змяніць аператара, новага ўзяў з Масквы. Можа, ён і меў рацыю. Мой удзел у здымках быў мінімальны. На самым пачатку Віктараў сказаў тактоўна і дабрадушна, як ён гэта ўмеў. «Ты пісьменнік, сядзь і сядзі. Сваё ты зрабіў, астатняя мая справа». Тую разумную параду я запомніў, і хоць у наступным не заўсёды карыстаўся ёю, аб чым не раз пасля шкадаваў. Як казалі тады вопытныя кіношнікі, фільм можа зняць і дурань, але дурань ніколі яго не здасць. То была праўда. Працэс здачы фільма можа цяжалейшы за здымкі. Ужо хоць бы таму, што здаюць 2-3 бяспраўныя чалавекі, рэжысёр, дырэктар, сцэнарыст, а прымаюць дзясяткі чыноўнікаў, надзеленых высокімі дзяржаўнымі паўнамоцтвамі. Марудна, тлумна, нервозна прайшлі ўсе беларускія інстанцыі: кінастудыя, Мінкульт, палітаддзел вайсковай акругі, ЦК, павезлі карціну ў Маскву. Паколькі ведалі, што справа здачы доўгая і працаёмкая, уладкаваліся ў самы танны гатэль на сельгасвыставе. Фінансаванне фільма было ўжо зачыненае, грошы скончыліся. Дачакаліся прызначанага главкам дня, на знаёмым кожнаму кіношніку вялікім гнізнікоўскім перавулку. Цэлы дзень ішло абмеркаванне. Начальнік главка, сланападобны кінабюракрат Баскакаў, выслухаў усе прэтэнзіі да фільму з боку сваіх дам-прадзіралак, высакалобых спецыялістаў і адмовы Віктару ў прыёме. Перанеслі тую працэдуру на наступны дзень, абавязаўшы рэжысёра штось выразаць. На другі дзень прэтэнзіі на тым не скончыліся, знайшліся новыя. На трэці тое ж самае. Грошы нашы скончыліся, жыць у Маскве не было як. Тады дырэктар карціны Тульман кажа рэжысёру: «Звані ў Менск, прасі падтрымкі ў ЦК, бо наш ЦК фільм добры, якога ж рэжна гэтым трэба». Віктару звоніць у ЦК самому сакратару Шауру і кажа: «Во тую сцену з нямецкім танкам вы ж адобрылі, а тут нейкая Зусіва пярэчыць супраць яе, фільм не прымаюць. Так як нам быць?» Настала нядоўгая паўза, пасля якой таварыш Шаура кажа: «Таварыш Віктару, зрабіце так, як раіць таварыш Зусіва». Мусілі перарабляць паводле указанняў таварыша Зусівай. Але штосьці угледзеў сам Баскакаў і прыёмны акт зноў не падпісаў. Рэжысёру паніцы, што рабіць? Тады адзін з яго знаёмых масквачоў-кіношнікаў кажа: «Трэба напаіць Баскакава і прыме». Тое нам здалося неверагодным, як можна гэткае прапанаваць такому важнаму сановніку. Але мусілі. Віктару сабраў, у каго колькі было ў кішанях, і ўвечары адправіўся на вялікі гнізнікоўскі. Мы засталіся чакаць у гатэлі. Чакалі да ночы і, не дачакаўшыся, паклаліся спаць. Заўтра раніцай пастукаліся ў нумар да Віктарова, той яшчэ спаў пасля ўчарашняга. Не адразу прачнуўся, бесклапотна пацягся і кажа: «Окей, хлопцы, акт падпісаны, едзем да хаты». Так здалі ўрэшце шматпакутны фільм «Трэцяя ракета». На экранах ён прайшоў малапрыкмечаным, і я думаю, што за наступны сцэнар сяду не хутка. Сталася, аднак, трохі інакш. Пасля выхаду «Трэцяй ракеты» асобнай кніжкай і асабліва пасля выдання яе ў Маскве крытыка трохі змяніла свае ацэнкі аповесці. Фільм, які б ён не быў, усё ж дадаў грунтоўнасці літаратурнай першакрыніцы. Аўтар, аднак, адчуў пэўнае расчараванне, мабыць, на тое паўплывалі незабыўныя пакуты кінатворчасці. Тым болей, што наступная аповесць, напісаная ў ключы папярэдняй, набыла яшчэ больш вастрыні ў сацыяльна-псіхалагічных адносінах. Аднойчы у прыватнай размове за сталом мой аднагодак Іван Наўменка сказаў, глеячы мне ў вочы: «Я лепшы за цябе пісьменнік, толькі ты ўмееш завастраць». Што ж, мабыць, доктар і акадэмік меў рацыю, сапраўды ў мяне атрымлівалася востра. Але пасля здрады я інстынктыўна адчуў патрэбу ў чымсь болей мяккім, нават добрым. Хацелася той дабрыні, якой так мала было ў жыцці і наўрад ці здаралася на вайне. А можа, гэта адчуваўся пэўны сум па рамантыцы. Той, вядома, якая ішла з мінулага, з кніжак, прачытаных у юнацтве, і несла з сабой непажаданую ў наш час сентыментальнасць. Хацелася вылучацца з жорсткага натоўпу, кудысь адасобіцца, дзе толькі ён і яна, хай сабе ў акопе, у лесе, тым болей у гарах ці ў дарозе. У дарозе мучыць найлепш, на вайне то будзе найменш фальшыва, бо вайна скрозь дарога. Ці туды, ці назад, ці ў рай, ці ў пекла. А яшчэ больш тыпова, калі пойдуць у рай, а прыйдуць у пекла. Тут ужо не рамантызм, а самы жорсткі сучасны рэалізм, іх поўнае і арганічнае спалучэнне.